Las torres brillan por futuras ventanas. Gang të honestë së netëve të vajzës. Babaj në shqetuar e braktis gjumë. Në mjegullën e tymi të cigare. I pësihër së në treti. Për sërës. Don't know.